け fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 悟空への復讐に燃えるフリーザとその父コルド大王が地球に降り立った。だがその前に謎の少年が立ち塞がった。 スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。ここにもいたということだ。 やったなフリーザ。所詮我々の敵ではなかったのだ。 フリーザー！この程度で。 うす、久しぶり。帰ってきた孫悟空。 Wilan, spójrz w górę. Co to? Założę się, że to on. To Frezer. Poznałem go. Przeciwnik zrobił z niego miazgę. Stąd niewiele widać. Macie doskonały wzrok. Zdumiewa mnie forma Songa. Pokonał Frezera w kilka minut. Zrobił niesamowite postępy. Il a réussi à venir à bout de Freezer en un rien de temps. Je trouve qu'il a fait des progrès extraordinaires. To nie Songo, to był ktoś inny, chyba jakiś inny super wojownik. Ce garçon doit être un super guerrier. Szatanie, poczekaj. Czekaj. Lecę. Oh non. Nie zostawicie mnie tu samej. Ale fajnie. Thank you. extraordinaire. Coś fantastycznego. Ten mały jest zdumiewający. Ce super guerrier est beaucoup plus étonnant que je ne l'avais imaginé. Tu t'es débarrassé. W mgnieniu oka pokonałeś mojego syna. Brawo. Chciałbyś zostać moim synem? Zasługujesz, by należeć do jednego z najważniejszych rodów we wszechświecie i nosić moje imię. Dam ci w prezencie najpiękniejsze planety. Wystarczy, że opuścisz Ziemię. A jeżeli odmówię? Czyżby nie interesowała cię moja propozycja? Szkoda. Masz piękną broń. Ten miecz mnie bardzo intryguje. Nie mogę uwierzyć, że zdołałeś pokonać nim kogoś tak mocnego jak Freezer. Mogę zobaczyć go z bliska? Co ci jest? Boisz się, że użyję go przeciw tobie? Ależ to cudeńko. Dbasz o niego. Teraz wiem, że pokonałeś Freezera nie siłą, ale mieczem. Chyba się nie mylę. Nie rozumiem cię. To proste. Bez tego miecza nic mi nie możesz zrobić. Rozumiesz? Myliłeś się. Jak widzisz, mogę pokonać cię bez miecza. Przestań. Nie ma wątpliwości. To super wojownik. Oszczędź mnie, proszę cię. Miej litość. Dam ci planetę. Nie, dam ci wiele planet. Podaruję ci całą galaktykę, ale mnie nie zabijaj. Niesamowite. Kim jest ten człowiek? Skąd on się tu wziął? Nie dosyć, że pokonał Freezera, to jeszcze rozprawił się z tym potworem. Mam spotkanie z Songiem. Idziecie ze mną? Co takiego? Znasz mojego tatę? Może wiesz, gdzie wyląduje? Tam. Son Goku przybędzie z tej strony. Jesteś pewny? Chciałbym wiedzieć, kim jest ten młody człowiek. Czy to super wojownik? Czy to możliwe? Nie mogę w to uwierzyć. Powinien tu być za 3 godziny. Chodźcie ze mną. Jeżeli chcecie, zostańcie. Ja idę z nim. Nie znamy go. Nie możemy iść z kimś, kogo widzimy po raz pierwszy na oczy. Idę z nim. Pokonał Frezera i generała Korda. Poza tym zna Songa. Chyba możemy mu zaufać. Zresztą sam jestem ciekaw. Powiedział, że ma spotkanie z Songiem. Wierzycie mu? Kiedy mógł poznać Songa? Dziwna sprawa. Idę z nim. Muszę się dowiedzieć, kim on jest. Poczekajcie, lecę z wami. $573,000 $18,220. Jestem prawie na miejscu. Widzieliście? Prawdziwy czarodziej. Mamy czas. Songo wyląduje za chwilę. Zapraszam. Tu są napoje chłodzące. Napiłabym się soku pomarańczowego. Ja też. Nie, wracaj tu. Jaki wybór? Co by tu wybrać? Nie znam tej marki. Spróbuję. Pyszne. Bardzo dobre. Ja też dam się namówić. Wyśmienite, prawda? Czy nie spotkaliśmy się już gdzieś? Nie przypuszczam. Skąd znasz mojego tatę? Nigdy go nie spotkałem, ale wiele o nim słyszałem. Skąd wiesz, że ma tu wylądować za 3 godziny? Przykro mi, ale na to pytanie nie mogę odpowiedzieć. Dlaczego? Kim jesteś? Skąd pochodzisz? Kto był twoim mistrzem? Na te pytania także nie mogę odpowiedzieć. Możesz chyba powiedzieć, czy jak walczyłeś z Frezerem, byłeś super wojownikiem? Zgadza się. Żartujesz. Tylko Songo i ja jesteśmy kosmicznymi wojownikami. To znaczy, że jest nas 3, jeśli liczyć Songo Kana. Ale on jest częściowo ziemianinem. Nie możesz być super wojownikiem. To niemożliwe. Sam widziałeś, jak się zmienił. Widzieliśmy, jak walczył z Frezerem. Pokonał go. Kosmiczni wojownicy mają czarne włosy, jak my. Widzieliście ten znak? My mamy takie same. Pracujesz dla nas? Nie zupełnie. To także tajemnica. Nie możesz nam powiedzieć, jak się nazywasz i ile masz lat? Imienia nie mogę wyjawić, ale wiek tak. Mam 17 lat. 17 lat? Naprawdę? Dlaczego nie możesz nam zdradzić swojego imienia? Po co te tajemnice? Dziwnie się zachowujesz. Przestańcie go wypytywać, to go krępuje. Uratował ziemię i jej mieszkańców, to chyba wystarczy. Słusznie. Jesteś, kochanie. Co to za urządzenie? Znalazłam w katalogu sprzedaży wysyłkowej. Super nowość w dziedzinie dydaktyki. Dzięki temu systemowi dzieci uczą się podczas snu. Dodali nawet encyklopedię gratis. Zrobiłam dobry interes, co? Teraz Son Gokan będzie się uczył nie tylko w dzień, ale i w nocy. Son Gokan, chodź, zobacz. Chciałem cię o coś zapytać. Słucham. Pamiętasz rok temu, kiedy planecie Namek groziła zagłada? Dendi i jego krewni postanowili poszukać nowej planety. Zastanawiam się, dlaczego nie chciałeś z nimi odlecieć. Nie chciałem. Oni są tacy spokojni. Nudziłbym się w ich towarzystwie. Wolisz ciężko trenować i podejmować różne wyzwania? W pewnym sensie. Vegeta też znika na całe dnie. On także gdzieś trenuje. To całkiem możliwe. Ślubował, że następnym razem pokona Songa. Nie pogodził się z przegraną. Jest bardzo dumny. Podobno był kiedyś księciem. Patrzcie, są do siebie podobni. Kto taki? Mam na myśli Vegetę i tego młodego. Nie uważasz, że wyglądają podobnie? Nie zupełnie. W każdym razie różnią się charakterami. Co się tak na mnie gapisz? Gdybyś był prawdziwym kosmicznym wojownikiem, nie przyglądałbyś mi się w taki sposób. Bardzo przepraszam. Zaczynasz mnie denerwować. Coś ci powiem. Songo i on musieli się poznać na jakiejś innej planecie. To całkiem prawdopodobne. On robi wrażenie, jakby dobrze znał Ziemię. Masz rację. Dziwne. Musimy poczekać na Songa, by rozwiązać tę zagadkę. Jesteście pewni, że Songo wróci? Ty nie? Przepraszam, nie chciałem. Minęły 3 godziny. Songo powinien zaraz się zjawić. Rzeczywiście? Jesteś pewny? Nareszcie zobaczę się z tatą. Zbliż zbliża się. Rzeczywiście, wyczuwam jego obecność. Jest. Widzę go. A więc ten młody człowiek nie mylił się, mówiąc, że Songo zjawi się tutaj o tej porze. To tata, poznaje go. Tato! Szybko, lećmy tam. Poczekajcie na mnie. Patrzcie, jest. Cześć. To Songo, tato. Songo, witaj na ziemi, tato. Wrócił nareszcie. Witaj, witamy cię, Songo. Mais qu'est-ce que tu viens faire sur la terre, toi? Co ty robisz na ziemi? Tajemniczy młody człowiek nie kłamał. Songo powrócił na ziemię, lecz nadal nie wiemy, kim jest ten młodzieniec. トランクス 20 年後の未来から来ました 3 年後に恐ろしい敵が現れます それを伝えたくて 次回ドラゴンボール Z 僕の父はベジータです 謎の少年の告白 そっか それでスーパーサイヤ人になれるんだ